PSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą krótsze odstępy między dawkami szczepionek na COVID, zapowiada rząd. LOT i Ministerstwo Turystyki Grecji podpisały umowę, której celem jest promocja Grecji w Polsce. W wyniku postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mBank zwróci klientom pobrane opłaty. Rząd zmienia zasady Narodowego Programu Szczepień. Będą krótsze odstępy między dawkami, a ozdrowieńcy będą mogli zaszczepić się wcześniej. Rozpoczynają się też szczepienia w niektórych zakładach pracy. Od wczoraj skierowanie na szczepienie mają już wszystkie dorosłe osoby w Polsce. Od 17 maja odstęp między dwoma dawkami będzie krótszy. Wyniesie minimalnie 35 dni, zarówno przy szczepieniu Pfizerem i Moderną, jak i w przypadku przyjęcia preparatu od AstraZeneca. Dotąd, w zależności od producenta, były to nawet 3 miesiące. Ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić już 30 dni po dodatnim wyniku, a nie, jak dotąd, po 90 dniach. Równolegle rząd rusza z kampanią promującą szczepienia z udziałem sportowców, blogerów i youtuberów. To dlatego, że wśród młodych frekwencja jest niższa. Łącznie na szczepienie zarejestrowało się dotąd 40% pełnoletnich Polaków. Tymczasem chęć wzięcia udziału w akcji szczepień deklarowało wcześniej od 60 do 70%, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rzeczywistość weryfikuje tego rodzaju deklaracje. Przed nami wszystkimi stoi największe wyzwanie, jakim jest przekonanie wszystkich do szczepień, bo to jest jedyna droga, żeby powrócić do normalności. Za tydzień ruszają też szczepienia w zakładach pracy. Warunki spełniło ponad 700 firm. Karol Surówka, Polskie Radio. Polskie Linie Lotnicze LOT i Ministerstwo Turystyki Grecji podpisały umowę, której celem jest promocja Grecji w Polsce. Polski przewoźnik będzie obsługiwał tego lata 14 greckich portów lotniczych. W zeszłym roku narodowy przewoźnik przewiózł 120 tysięcy pasażerów na trasach między Polską a Grecją. W tym roku LOT przekazuje do sprzedaży 240 tysięcy miejsc. W ramach akcji LOT na wakacje przewoźnik poleci m.in. na Kos, Zakynthos, Rodos, Santorini, Mykonos, Kefalonię, Korfu i na Kretę. Oprócz Warszawy w te miejsca będzie też można się dostać z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic i Gdańska. Pierwsze rejsy wystartują 25 maja i dostępne będą do początku października tego roku. W czasie wakacji przewoźnik będzie latać także do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Ostateczny kształt siatki połączeń z Polski do Grecji uzależniony jest od sytuacji epidemicznej. Wszystkie połączenia odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W wyniku postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mBank zwróci klientom pobrane opłaty. Chodzi o pobieranie przez bank pieniędzy za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny. Zajęliśmy się sprawą po zawiadomieniu od konsumenta, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. mBank oferował kredyty odnawialne na promocyjnych warunkach, co oznaczało, że nie pobierał prowizji za ich udzielenie. Umowa jednak zastrzegała prowizję za odnowienie limitu po 12 miesiącach, a osoba, która chciała jej uniknąć i rozwiązała umowę przed upływem roku od dnia jej zawarcia, musiała zapłacić dodatkową opłatę. Jest to niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim, bowiem kredyt odnawialny można wypowiedzieć w każdym momencie bez ponoszenia opłat. Urząd poinformował, że mBank zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki i odda konsumentom pobrane opłaty. Na zwrot mogą liczyć obecni i byli klienci banku. Parlamentarzyści Armenii po raz drugi nie wybrali premiera. Tym samym uruchomiona została procedura rozwiązania izby i ogłoszenia przedterminowych wyborów. Pełniący obowiązki szefa rządu Nikol Paszynian chce, aby przedterminowe wybory odbyły się 20 czerwca. Nikol Paszynian zgodził się na wszczęcie takiej procedury już w marcu. Wcześniej jego dymisji żądały ugrupowania opozycyjne niezadowolone z wyników wojny ormiańsko-azerskiej o Górski Karabach, którą Armenia przegrała. Opozycjoniści i część oficerów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych apelowali do szefa rządu o złożenie rezygnacji, obarczając go winą za porażkę. Nikol Paszynian zapowiedział, że odejdzie, jeśli tego zażyczą sobie obywatele, którzy będą mogli zweryfikować jego działalność oraz rządzącej frakcji Mój Krok w przedterminowych wyborach. Zgodnie z konstytucją Armenii, aby można było rozwiązać parlament, konieczne było podanie się Nikola Paszyniana do dymisji i dwukrotne niewybranie nowego premiera przez deputowanych Zgromadzenia Narodowego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Raków Częstochowa wicemistrzem Polski w piłce nożnej. Dziś piłkarze spod Jasnej Góry pokonali Piasta Gliwice 1-0, czym zapewnili sobie srebrne medale. To najlepszy sezon w stuletniej historii klubu. 2 maja Puchar Polski, teraz wicemistrzostwo kraju. Mówi trener Marek Papszun. Dla nas najważniejsze było zwycięstwo, no i dokonanie czegoś nieprawdopodobnego w tym momencie, czyli zdobycia wicemistrzostwa Polski po Pucharze Polski. No, olbrzymi sukces, nadspodziewany przynajmniej do mnie, nieadekwatny do tego, co sobie zakładaliśmy, ale tylko się z tego cieszyć. Z tego miejsca chciałbym pogratulować wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyłożyli, nawet jak mogli więcej. To im wszystkim gratuluję. Gratuluję kibicom, którzy nas zawsze wspierali. Żałuję bardzo, że ich nie było. Nie mogliśmy jeszcze świętować, ale mam nadzieję też, że to wszystko przed nami, bo wierzę też, jak chyba wszyscy, że te obostrzenia za chwilę będą zniesione i będziemy mogli się cieszyć z tego, co w tym sezonie osiągnęliśmy. Duża sprawa, chyba do nas wszystkich to jeszcze nie dociera. Nie zmienia to faktu, że to zrobiliśmy i świętowanie pełną parą. Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy pozostają jeszcze 2 istotne niewiadome. Bez odpowiedzi zostaje pytanie, kto zajmie 4. miejsce. Według wyliczeń Pawła Mogilnickiego z portalu 90minut.pl Piast ma 40% szans na 4. pozycję, Śląsk 29%, Lechia 23,5%, Zagłębie 6,5% i Warta 1%. Nie została też przesądzona kwestia spadku. Zagrożone są Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Hubert Hurkacz poddał dziś mecz pierwszej rundy w Rzymie. Polak przegrał pierwszy set do 4. W drugim przy stanie 0-2 podziękował Włochowi Lorenzo Musettiemu za walkę. Źle się bardzo czułem, tak bardzo osłabiony i nie miałem siły dalej kontynuować. Dziś odpadła też Magdalena Linet, za to w drugiej rundzie zagra Iga Świątek. W turnieju singlistów wystąpi Kamil Majchrzak, który do głównego turnieju awansował z kwalifikacji, a jutro zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Andrzej Bargiel i Jędrzej Baranowski zdobyli Leila Peak, 6000 w Karakorum, po czym zjechali z niego na nartach. Jednak ze względu na bardzo trudne warunki musieli zostawić narty 150 metrów poniżej wierzchołka. To drugi sukces podczas tej wyprawy Bargiela. Wcześniej zdobył i zjechał na nartach z dziewiczego szczytu Jawasz Sar 2, również w Pakistanie. Holender Taco van der Horn z grupy Intermarché Vanti wygrał 3 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Opowiada o tym etapie Tomasz Marczyński. Od startu rzęsiste opady deszczu, pogoda nas niestety nie rozpieszczała. Uformowała się od razu prawie 8-osobowa ucieczka. No i etap był kontrolowany głównie przez Borę, która chciała na podjazdach zrobić dosyć wysokie tempo po to, żeby zgubić wszystkich sprinterów i żeby Sagan tym sposobem mógł wygrać etap. Udało mi się prawie w większości. Został Grunewagen, został Nizzolo i został też nasz Caleb Ewan, z którym ja musiałem być przez cały dzień, więc razem z nim zostałem. Później musiałem zadbać o to, żeby bezpiecznie dotarł do mety. Sport w Trójce rano, tuż po godzinie 7. Spokojnej nocy. Jutro pogodnie, a chmury pojawią się na zachodzie od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, nazywam się Mateusz Krautfurst, a to są moje serdeczne dźwięki, które dedykujemy artystom, których twórczość i wykonawstwo znają Państwo jako dzieła wydane przez Motown Records. Dzięki powstałej ponad 62 lata temu wytwórni, i rynek muzyczny i sama muzyka dokonały pewnej ewolucyjnej przemiany. Do dziś mówi się o brzmieniu rodem z Motown, które inspiruje wielu współczesnych artystów, a do którego my, fani muzyki, wracamy raz po raz z wielką przyjemnością. Proszę ulec tej muzycznej pokusie i zostać z nami już 30 raz. W tle sączy się nagranie The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Przywracam mu docelową głośność. Miłego wieczoru. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. To say that Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Bye. Muszę się Państwu przyznać, że wykonałem kilka telefonów, napisałem kilka wiadomości do kolegów z branży muzycznej, pytając ich, którego artystę i jaki utwór chcieliby Państwu polecić, i skorzystam z ich muzycznego gustu bez wyrzutów sumienia. Kamil Barański to pianista, którego występy z Marylą Rodowicz między innymi mogą Państwo od wielu lat obserwować i na żywo, i w wielu telewizyjnych koncertach, a który dziś chciałby zwrócić Państwa uwagę na The Jackson 5 i piosenkę, której tytuł brzmi jak to jedno zdanie, które większość muzyków od wielu miesięcy kieruje ku koncertom właśnie. I Want You Back. Oh, baby, I was blind. Tak grali The Isley Brothers, a to był utwór This Old Heart of Mine is Weak for You. Inny fantastyczny muzyk, puzonista i aranżer Tomasz Dworakowski uważa, że powinni Państwo posłuchać utworu, który ukazał się na albumie The Commodores w 1977 roku. Przekornie, piosenka nie powstałaby, gdyby nie awaria sprzętu podczas sesji nagraniowej. Muzycy zmuszeni do zrobienia przerwy nie przestali grać, a gdy basman wpadł na ciekawą linię basu, reszta dołączyła i tak oto powstał Brick House. Emotions. It's a shame the way you mess around with demand. You're like a child at play on a sunny day. First you play with love, and then you throw it away. You won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. Why do you use me? Why do you confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison? Serve my Shame, The Spinners, za nami. Można powiedzieć, że to wstyd być muzykiem i nie znać dorobku Motown. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe, bo nie sposób nie trafić na artystę czy nagranie niezwiązane z Motown, jeśli muzyka nie jest nam zupełnie obca. Tomek Torres, znany z występów z Afromental, między innymi, zapytany przeze mnie o ulubiony kawałek Motownowy, bez cienia zawahania wskazał na For Once in My Life Stevie'ego Wondera. To o tyle ciekawe, że inny znakomity perkusista, Robert Luty w Serdecznych Dźwiękach, z jego gościnnym udziałem przyniósł właśnie ten utwór w palecie swoich muzycznych inspiracji. Aby w Serdecznych Dźwiękach zachować różnorodność, a zarazem być blisko tego, co chciał Państwu pokazać Tomek Torres, mam dla Państwa Stevie'ego Wondera w utworze Signed, Sealed, Delivered. I'm yours. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stevie Wonder, Uptight, Everything is All Right. To prawda, czasem chcemy tylko usłyszeć, że wszystko będzie dobrze. Z pewnością tu, w serdecznych dźwiękach, mogą Państwo być pewni, że wszystko będzie dobrze muzycznie, a nawet po prostu najlepiej. Let's get it on. What? I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No Mountain High Enough, Diana Ross. Marcin Kuiper, którego niedawno miałem przyjemność gościć w Serdecznych Dźwiękach, a dzięki temu zaprosić Państwa do jego muzyki i przygód, które muzyka zaprosiła do jego życia, chciał dziś zaprosić również mnie do utworu For Once in My Life, tak jak Tomek Torres i Robert Luty. Jeśli uważnie przesłuchają Państwo w wolnej chwili moje poprzednie audycje, z pewnością trafią Państwo na ten utwór, ale polecam również wziąć sprawę w swoje ręce i tak, szukać muzyki na własną rękę. Marcin Kuiper w tej sytuacji poszedł mi na rękę, ponieważ zaproponował jeszcze jeden kawałek z Motown i niezręcznie byłoby go nie puścić, a ręczę, że wtedy dopiero można się pogubić i samemu zapytać, what's going on? Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Stop. Right on. Hey, man, what's your name? brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. See, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Judge us simply 'cause our hair is long. Dobra muzyka może wypełnić nam czas od rana do zmierzchu albo od zmierzchu do kolejnego świtu. Mam nadzieję, że ta piosenka potwierdza naszą teorię. Mary Jane Girls All Night Long. Hey boy, would you meet me on the roof tonight? I got a surprise for you. A few Martha Reeves śpiewa Dancing in the Street. No i ciekawe, komu z Państwa zdarzyło się kiedyś tańczyć w samochodzie w korku, albo faktycznie otworzyć drzwi i wyjść na zewnątrz i uwolnić te emocje tanecznie? No nie wiem, proszę mi napisać maila, jeżeli mają Państwo odwagę. Street. teraz zaśpiewa dla Państwa młody Michael Jackson w utworze Got to Be There. Zbliżamy się do końca tej odsłony serdecznych dźwięków. Ja nazywam się Mateusz Krautwurst i dziękuję za wspólny wieczór. Mam nadzieję, że taki spacer po muzycznej historii Motown był dla Państwa przyjemnym czasem. Jeżeli to dobry pomysł, żeby za jakiś czas wrócić do Motown raz jeszcze, proszę napisać do mnie maila na mateusz.krautwurst@polskieradio.pl. Im więcej pozytywnych głosów otrzymam, tym będę bardziej pewny, że to naprawdę był dobry pomysł. A na koniec mam dla Państwa jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów gitarowych, basowych w historii funkowej muzyki w ogóle. Może zrobić się dziwnie, dlatego że ten riff rozpowszechnił później MC Hammer, ale zabieram Państwa do wersji pierwotnej Super Freak, Rick James. Off the street, oh girl, she likes the boy. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z Media Expert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w Media Expert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy.